Хто сидів, піднявся з місця. В залі зробилося тихо. Всіх очі повернулися на двері, з котрих вийшов Іван Степанович. Скорим і бадьорим кроком пройшов залу, вітаючи усіх ураз і кожного зокрема. Біля нікого довше не спинявся, не розпитував про здоров'я його і родини. Спішився, панове товариство, почав, стоячи біля стола. Попросив я вас, незважаючи на пізню годину і на бурю, бо маю важне діло до вас. За хвилину замовк, ніби надумувався, що далі казати. За той час, хто оподалік стояв на ушпиньках, підходив ближче. Наближається важкий момент. Всі насторожили вуха. Може здійсниться так, чого я собі здавна бажав, і чого, сподіваюсь, хочете також і ви. Над залою, мов ангел. Чути було, як скапували на долівку свічки. Може нам Бог допоможе, що виберемо собі волю. Дай то Боже, дай Боже, залунало кругом. Боротьба нелегка. Не потребую вам казати. На те ви, козаки. Кому ж добувати волю, як не вам? А вже ж нікому, як не нам, відповіли йому. Батурин – резиденція моя. Ворог недалеко стоїть. Боюсь, чи оставить він його в спокої. Хай спробує, поломить зуби, відповів Чечель. Батурин так легко не здамо, додав батуринський сотник Дмитро. Які в нас сили? Питався гетьман і став вичислювати на пальцях. Маємо 4 сердюцькі полки Чечелів, Покотилів, Денисів і Максимів. До того частина 3 городових полків Лубенського, Миргородського і Прилуцького. Завтра ще дещо із сіл і пригородків прибуде. З мешканців Батурина, сподіваюсь, також дехто вхопить за мушкет. Як гадаєте, видержите облогу? Город, ваше милосте, відповів коротко Чечель, не здамо. Це ми вам обіцяємо кріпко. В добру волю не сумніваюсь. Але чи стане сили? Облога довго тривати не може, зауважив Кеннігсен. Король Карл над Десною стоїть. Москалі або підуть йому назустріч, або подадуться взад. Великої сили під Батурин не кинуть. Як ваші гармати? Повернувся до Кеннігсена гетьман. Їх небагато і здебільшого старі, але гармаші добрі. А муніція на 20 днів хватить, коли не стріляти даром. Про 20 днів і бесіди нема. До тижня, сподіваюсь, поспіти на відбій з його милостею королем. А харчі? Батуринські урядники стали обчислювати, скільки в магазинах збіжжя, скільки його приблизно у торговців і доставців, скільки можна завтра з близьких млинів привезти. Муки маємо досить, сілля, до того каша й сало. Якщо облога не потриває довго, голоду не боїмося. То й добре, добре, а мури й вали поправлено те, що, говорив, підступаючи Чечель. Рови прочищені і наповнені водою, вали підновлено, палісади теж. Маємо дещо бочок із смолою, кип'ятку наваримо скільки завгодно, приймемо ворога гідно. Гетьман думав, ніби зводив усе докупи, що чув. А люди? Спитав і повів кругом очима. Як гадаєте, певні вони? Бо не потребую вам казати, що при кожній облозі не цей ворог страшний, що перед городом, а той, що в ньому. Хатній ворог найгірший. Якщо ви не певні у своїх людях, то краще городу не замикати. Заберу військо, ставлю тільки сторожу з міщан, хто хоче, хай виходить на село. Кажіть, зірвались, як буря, ваша милосте, ми за людей свої голови дамо. Не осоромимо гетьманської столиці, ворогові її не здамо. Ваша милість можуть спокійно від'їхати до війська. Стоїмо як мур, заявив Кеннігсен по-німецьки. Загомоніло в залі. Старшини перекидалися словами, підходили до гетьмана, упевняли його в своїй силі і в охоті боронити столицю. Ті, що не так певно дивились на будучність, усувались назад, знаючи, що перевага по стороні перших. Дехто виявляв жаль, що гетьман не довіряв своїм людям, обіджав їх. Ми нічого так не хочемо, як звести раз порахунки з ворогом нашим. Тут або віз, або перевіз. З москва ні в тин, ні в ворота. Вкупі нам не жити. Розлучимось раз. Гетьман дав знак рукою. Хто з вас противної гадки, панове? Питався, хай голоситься. Не відізвався ніхто. Тоді, Чечель, віддаю тобі мою резиденцію, борони її. А ви, панове товариство, слухайте полковника Чечеля, як слухали б мене. Може, Бог дасть, що відніметься та й чаша від вас. Може, ворог не буде мати сили й часу облягати цей город. А як ні, то не забувайте, що твердині боронять не так мури і вали, траншеї і бастіони, як згода і єдиномисленість його оборонців, як послух, який винні обложенці своєму комендантові. У твої руки, полковнику Чечель, долю Батурина передаю. Чечель поклонився низько, гетьман руку йому подав. І другі кріпко стискали Чечелеву долоню, упевняючи його у своїй непохитній охоті підчинятися його наказам і не здавати твердині. Гармати на осавула мого пана Кенігзена здаю. Сотник Дмитро городом порядкуватиме, щоб лад був у ньому. А тепер, панове товариство, поручаю вас милості Божій, котра вас не опускає, поки ви не опустите города того і не здасте його у руки ворога. З-за чого сталася б нечесть велика всьому війську козацькому і кривда мешканцям нашої столиці. Милість Божа да буде з вами, і со духом твоїм, відповіли побожно.